जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभ देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। शैला बिना पारायण कर सकेंगी? ओके। 16वें श्लोक से फ्रॉम 16 से ब्रह्मार्पणम तक 24 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणोऽपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् स कर्मणि च कर्मयः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानादिरक्तकर्माणं तमाहुः पण्डितं भूताः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरितः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना जय श्री कृष्ण। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट श्लोक भगवद्गीता का, जिसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। वेदांत में ग्रेजुएशन की प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं ताकि slide up. के प्रिमिटिव लेवल पर जब हमें आत्मज्ञान के बारे में मुमुक्षु भाव जागृत नहीं हुआ है और सामान्य जनों की तरह हम भी हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब हम बिल्कुल अनपढ़ जैसे तो नहीं होते हैं, क्योंकि वैसे तो हम कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं हमारे में, तो बिल्कुल अनाड़ी तो नहीं है, यानी वी आर नॉट अनएजुकेटेड काइंड ऑफ ए पर्सन, अंगूठा छाप तो नहीं है, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक कक्षा है वह प्राइमरी या तो हाई स्कूल लेवल तक की होती है। अभी इसमें क्या होता है कि परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा भी है, निष्ठा भी है, भगवान में हम मानते भी हैं, हम नास्तिक नहीं हैं, वी आर नॉट एथिस्ट, और हमारे जो सक्षमता है अथवा तो आपने जो कहने के आपने यथाशक्ति जी पढ़ के करता हुई है, परमात्मा की हम भक्ति भी करते हैं, पूजा ध्यान भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान से डरते भी हैं और भगवान से मांगते भी हैं, यानी मंदिर जाते हैं तभी भिखारी बनकर जाते हैं, तो वहाँ उस समय हमारे मन में डर भी होता है और परमात्मा से कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी होती है। ये प्राइमरी हायर सेकेंडरी हाई स्कूल लेवल तक की हमारी कक्षा है कि जिसमें संसार का जो केंद्र बिंदु है वह हम अपने आप को मानते हैं कि ये जो सृष्टि जो है मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, मैं ही सेंटर में हूँ, घर में करता धरता मैं हूँ, जो भी घर में हो रहा है सुख संपत्ति जो भी कुछ है वो मेरी वजह से है, मेरे पुरुषार्थ की वजह से है, मैं काम करता हूँ, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मैं धंधा करता हूँ, मैं प्रोफेशन में हूँ, इसलिए मेरी आमदनी से घर चलता है और सब कुछ, बस आई एम ए सेल्फ मेड मैन एंड एवरीथिंग इज देयर बिकॉज ऑफ मी, वो मैं चलता है। तो ये वो मैं करते हुए भी, जैसे आपको बताया कि वो परमात्मा में भगवान में श्रद्धा है, पूजा पाठ करता है, दान धर्म करता है, सभी करते हैं, लेकिन इसमें मुख्य भाव जो है वह अपने शरीर को प्राधान्य देने का है। कि जैसे हमने देखा कि पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा, संसार हमारा परिवार पर धन कमाने की लालसा और कीर्ति कमाने की भी लालसा, क्योंकि आदमी जब 30-40 साल का हो जाता है फिर 40-45 साल तक पैसे कमाने में ज़्यादा वक्त बिताता है, और उसके बाद पैसे भी अच्छे हो जाते हैं, घर भी अच्छा हो जाता है, जो कुछ सुविधाएं सुख सुविधाएं जो है वो सब प्राप्त हो जाती है, फिर कीर्ति कमाने की लालसा होती है कि वे समाज में मुझे कोई पहचाने, कहीं मैं चार लोगों में मेरा नाम हो, तो कहीं कोई सिग्नाति का प्रेसिडेंट, सोसाइटी में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये वो, कहीं ना कहीं कीर्ति कमाने की लालसा भी होती है, और इस तरीके से जीवन व्यतीत होता है। लेकिन सभी के मूल में ये जो अहंकार है, मैं करता हूँ, वो केंद्र बिंदु में रहता है। अभी क्या होता है मालूम है कि यदि हमारे पूर्व जन्म के पुण्य अच्छे हो और अच्छे संस्कार के साथ यदि हम इस जगत में आए हैं, तो 40-45-50 साल के बाद जब सब कुछ मिल जाता है परमात्मा की कृपा से और प्रारब्ध की वजह से, और कई लोगों के केस में उल्टा भी होता है, कुछ भी नहीं मिला, पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत हो रहा है, तो भी एक प्रकार का वैक्यूम, खालीपना मन में उत्पन्न होता है कि बस यही है क्या सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या, कुछ और भी है क्या, वो जानने की एक अंदर से सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रकार की जागृति आने लगती है, डिजायर आने लगती है। और उस समय कहीं से भी, मान लीजिए कि इत्तेफाक से, जैसे मेरे केस में हुआ था कि अध्यात्म के साथ कहीं अनुसंधान हो गया और गाड़ी पटरी पे आ जाती है। कभी कभी जीवन में एक स्पार्क की जरूरत होती है, एक पुश की जरूरत होती है, कहीं एक स्पार्क मिल गया, तो क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य है, जो भी हमारे ये है, वो प्रारब्ध होकर जागृत हो जाते हैं और गाड़ी फिर ये अध्यात्म की पटरी पर आकर दौड़ने लगती है। और ये जिनकी गाड़ी इस पटरी पर दौड़ने लगी, इनको भगवान ने कहा है कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित इति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम मृत्यु तत्त्वतः, सातवें अध्याय में बताएगी तभी करेंगे। तो हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य इस राह पर आता है, सब नहीं आते, ओनली सिलेक्टेड फ्यू। नाउ द नेक्स्ट लेवल, कि हम हाई स्कूल में हैं, अभी हम 11वीं में आए, 12वीं में आए, जूनियर कॉलेज में आए, तब कुछ ये अध्यात्म की बातें हमें सुनने को मिलती है, हम श्रवण करते हैं और उसमें आनंद भी आने लगता है, और धीरे धीरे इसमें एक प्रकार की रुचि उत्पन्न होती है, और तब कहीं हमें ये सीखने को मिलता है कि ये शरीर और ये आत्मा, या तो ये चैतन्य तत्व, ये दोनों अलग हैं, एक चैतन्य है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक जड़ है। चैतन्य जो है वह, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा, जो शरीर का हिस्सा, उत्पत्ति या गुण नहीं है। आई एम रिपीटिंग पर्पजली, ये जानबूझकर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यह बात मन में ठोस तरीके से उतरना निहायत ही जरूरी है। सो ये रिपीट करने के पीछे यही एक मकसद है कि ये बात कभी भी हमारे स्मृति से ये नहीं जानी चाहिए, उसकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमने सीखा कि ये जो चेतना है वह इस शरीर का हिस्सा नहीं है, ये शरीर में से उत्पन्न नहीं हुआ है और ये शरीर का गुण भी नहीं है। दूसरा, ये जो चैतन्य है वह एक स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र सत्ता है, और वो जो हमारे शरीर में कण कण में व्याप्त है, और वही जो चैतन्य है वो हमारे शरीर को चेतना प्रदान करता है। यानी कि शरीर जो ये दिखता है चलता फिरता, तो चलते फिरते दिखने की जो चेतना है जिसको हम जीवन कहते हैं, ये जीवन ये चैतन्य की वजह से हमें दिखाई देता है। बाकी यदि ये चैतन्य से हमारा शरीर का रिश्ता छूट गया तो मृत शरीर में वो मृत हो जाता है शरीर, फिर वो मृदय हो जाता है। तीसरी बात, ये जो चैतन्य है वो शरीर की सीमाओं से सीमित नहीं है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द कॉन्टूर्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन शरीर के अंदर कैद नहीं है। चौथी बात, ये जो चैतन्य तत्व है वह शरीर के गिर जाने के बाद भी बना रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जो है वो बल्ब यदि फ्यूज भी हो गया तो भी इलेक्ट्रिसिटी तो है ही। जस्ट ये चेतना और ये शरीर को कंपेयर करना है तो बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी की कंपैरिजन कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चेतना है और बल्ब जो है वो हमारा शरीर है। क्या तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल्ब का हिस्सा नहीं है, बल्ब से पैदा नहीं हुई है, बल्ब का गुण इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है। बल्ब गोल भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वो शेप और साइज नहीं लेती। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी स्वतंत्र है और वह बल्ब को प्रकाशित करने की शक्ति देती है। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल्ब की सीमाओं में सीमित नहीं है। चौथा, बल्ब फ्यूज हो गया तो भी इलेक्ट्रिसिटी अपनी जगह पर बनी रहती है। और पांचवा, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कहीं भी व्यक्त नहीं होती अनलेस उसको व्यक्त होने के लिए कोई माध्यम दिया जाए। यानी कि होल्डर में आप बल्ब लगाएंगे तो पता चलेगा कि लाइट है, करंट है। फिर आप बल्ब लगाओ, ट्यूबलाइट लगाओ, हीटर लगाओ, एयर कंडीशनर लगाओ, कोई भी उपकरण लगाओ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप को व्यक्त करने के लिए जैसे कोई माध्यम चाहिए, उसी तरह इस चेतन तत्व को इस विश्व के साथ संबंध बनाने के लिए ये शरीर रूपी माध्यम की जरूरत है। ये पांच बातें हमें ये चैतन्य और शरीर के रिश्ते के बारे में याद रखनी है। तो ये हुआ हमारा जूनियर कॉलेज का लेवल। अभी धीरे धीरे अध्यात्म में हमारी प्रगति हो रही है, हम कुछ नया नया सीख रहे हैं, और फिर हमें पता चलता है कि ये जो चैतन्य है वह चैतन्य और कोई नहीं, मेरा ही स्वरूप है। और जब ये बात हमें समझ में आए तो जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि जहां जहां कॉन्शियसनेस शब्द है इसमें, वहां हमें आय रख देने का मैं। तो ये 11वीं 12वीं से हम आए, जूनियर कॉलेज लेवल से सीधा आ गए ग्रेजुएशन लेवल पर। अभी हम कॉलेज में आ गए तो क्या हुआ, आई एम नॉट पार्ट प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। मैं शरीर का हिस्सा, उत्पत्ति या गुण नहीं हूं। यानी कि अभी हमने हमारी अपनी खुद की पहचान, सही पहचान बनाना शुरू किया कि मैं कौन हूं, वो एम आई, को हम, मैं कौन हूं। तो सबसे पहले मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूं, मैं शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ हूं, और न तो शरीर के कोई गुण मुझे प्रभावित कर सकते हैं। जो मोटा आदमी, तगड़ा आदमी है, तो उसकी आत्मा, उसका चैतन्य तत्व तगड़ा है, और बेचारा दुबला पतला आदमी है तो उसका चैतन्य तत्व दुबला पतला है, ऐसा नहीं है। चैतन्य तत्व और शरीर के गुण के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। शरीर को बुखार आया तो चैतन्य तत्व को बुखार नहीं आता। सो मैं शरीर का हिस्सा, उत्पत्ति या गुण नहीं हूं, शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, बराबर। दूसरा, मान लीजिए कि किसी को आजकल ये जो कोरोना की व्याधि चल रही है, तो किसी को कोरोना हो गया तो क्या उसके अंदर जो आत्मा बैठी है, सॉरी मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आत्मा शरीर के अंदर बैठती नहीं, वो हमने तत्वबोध में सीखा है, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि शरीर के साथ जो चैतन्य जुड़ा हुआ है या तो जो आत्मा है शरीर के साथ, उसको भी कोरोना होता है क्या? नहीं, आत्मा को कभी कोरोना नहीं होता। शरीर को जो भी व्याधि उपाधि होती है सब शरीर को होती है, आत्मा को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि चैतन्य तत्व को उसके साथ लेना देना कुछ नहीं है। यानी कि मैं, यानी कि आत्मा, ये शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, ये शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, ये शरीर के कोई भी गुण मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं एक स्वतंत्र सत्ता हूँ जो इस शरीर के अंदर व्याप्त हूँ और इस शरीर को चेतना प्रदान करता हूँ। मैं शरीर की सीमाओं से सीमित नहीं हूँ, मैं शरीर से बंधा हुआ नहीं हूँ, और इस शरीर के गिर जाने के बाद भी मैं बना रहता हूँ सूक्ष्म शरीर के रूप में, कारण शरीर के रूप में, और यह मैं विश्व के साथ संबंध जोड़ नहीं सकता जब तक शरीर का माध्यम मुझे उपलब्ध नहीं है। तभी क्या हुआ, अभी तक हम ऐसा समझ रहे थे कि शरीर मैं हूं और कोई चेतना इस शरीर को चला रही है। यहां आई एम वंस अगेन रिपीटिंग हाउ वी हैव ग्रेजुएटेड। सबसे पहले तो यहां इस लेवल पर हमें चैतन्य तत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं था, प्राइमरी हाई स्कूल लेवल पर। ये जो शरीर है वही मैं हूं, और जो कुछ है वो सब कुछ मैं ही हूं, यहां से हमने शुरुआत करी। फिर बाद में जूनियर कॉलेज लेवल पर आए तभी हमें पता चला कि शरीर कुछ अलग चीज है और चेतना कुछ अलग चीज है, यानी चेतना और शरीर वो दोनों को हमने अलग अलग देखना शुरू किया। लेकिन शरीर भाव गया नहीं है, यहां क्या है कि मैं एक शरीर हूं और इस शरीर के साथ चेतना जुड़ी हुई है। दिस इज वेयर वी आर। और यहां से फिर जैसे हम ग्रेजुएट हुए तो हमें पता चला कि बात एक्चुअली उल्टी है, मैं चेतना हूं और ये शरीर को मैं चलाता हूं, यानी आई एम द मास्टर। यहां क्या था, द बॉडी इज द मास्टर, एंड ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है वो मात्र शरीर के साथ जुड़ी हुई है शरीर के कारोबार चलाने के लिए। तो यहां प्राधान्य शरीर का था, चेतना जो था, चेतन तत्व जो था, उसकी इंपॉर्टेंस शरीर से उतरती थी, निम्न कक्षा की थी। यहां संपूर्ण शरीर का प्राधान्य था, चेतना का कोई अंश के बारे में पता ही नहीं था। यहां शरीर का प्राधान्य है लेकिन चेतन तत्व के बारे में हमारी अवेयरनेस बनती जा रही है, लेकिन प्राधान्य शरीर को हम देते हैं। इस लेवल पर जब हम आए तो हमने प्राधान्य चेतना तत्व को देना शुरू किया, और अभी हम ये सोच रहे हैं कि मेरा जो सही स्वरूप है वो आत्मा स्वरूप है और मैं शरीर नहीं हूं। यहां तक हमने बात करी थी। और भगवद गीता का वो श्लोक हमें कंठस्थ करना है, याद करना है, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। ये श्लोक कंठस्थ कर लीजिए, जिसने नहीं किया है मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको बैठकर अच्छी तरह से देख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। आपके सामने यदि भगवद गीता का पुस्तक है तो मेरे साथ बोलिए देख कर, अच्छेद्योयम अदाह्योयम तक्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम् सनातनः। ये आत्मा का स्वरूप है और इसके बारे में हमें हमेशा जागरूक रहना है। अभी हमने जैसे लास्ट टाइम बात करी कि ये जमाना जो है वो स्पेशलिटी का है, तो मात्र ग्रेजुएट होके चलेगा नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना पड़ेगा। तो चलो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेते हैं और अगला चरण क्या है उसके बारे में हम सोचेंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं चेतन तत्व हूं और बाकी का सारा जो है वो जड़ है, यानी आई एम कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग एल्स इज मैटर। मैं आत्मा हूं, जगत में बाकी जो कुछ है वो अनात्मा है। नाउ यह ज्ञान भी अपूर्ण है क्योंकि इसमें भी द्वैत बना हुआ है। हमने प्रगति काफी करी, वी हैव प्रोग्रेस्ड। मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, यह कहने की स्थिति पर जो हम आए, दैट इटसेल्फ इज ए बिग लीप, एक बहुत बड़ा जंप है वो। क्या? क्योंकि शरीर से हमारा जो तादाम्य है वो भी छूट रहा है, एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। लेकिन ये प्रोग्रेस अभी भी जो हमारी है वह मात्र बात करने समझने तक सीमित है, हमने इसकी अनुभूति नहीं करी है। ये द्वंद्व अभी भी बना हुआ है, कौन सा, चैतन्य का और जड़ का, स्पिरिट का और मैटर का, कॉन्शियसनेस का बॉडी का। तो वेदांत का जो अगला जो चरण है, उस अगले चरण में हमें ये जानना है कि इस जगत में चेतना के सिवा, चैतन्य तत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं। मैटर इज ए मिथ। ये जो जगत जो है सामने जो दिख रहा है वह मिथ्या है। और ये मिथ्यात्व क्या है इसके बारे में हमने रज्जु सर्प के एग्जाम्पल से उसको भलीभांति हमने सीखा है, समझा है। जस्ट टू क्विकली रिकैप्चुलेट, फर्श के ऊपर रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरा है, आप आते हैं और आप में उस रस्सी में सर्प दिखाई देता है। अभी आप सही माने में मालूम है, जब भी आप लाइट जलाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ सर्प नहीं है, वहाँ रस्सी है। लेकिन सर्प की भ्रांति हुई, हम डर गए, हमने रस्सी में सर्प देखा। इसी तरीके से इस संसार में भी मात्र रस्सी यानी कि चैतन्य ही है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, इसलिए उस चैतन्य रूपी रस्सी के ऊपर सर्प की भ्रांति हमें होती है। वो सर्प और कुछ नहीं लेकिन ये सारा विश्व है कि जिसमें हम जी रहे हैं और इससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे सर्प हमने देखा, हम डर गए, कांप गए, शरीर में पसीना छूट गया, रोंगटे खड़े हो गए, सब कुछ हो गया। सांप देखने की जो भी अनुभूति होती है वो सारी अनुभूतियां हमें हुई, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ तो अरे ये तो रस्सी है, सर्प कहाँ है। बस इसी तरीके से हमें भी ये ब्रह्मांड सर्प की तरह भ्रांति दिखती है जिसको हम मिथ्या कहते हैं। अभी इसमें एक बात हमने और भी समझी है और अभी दोबारा उसको याद कर लें कि सर्प होने के लिए रस्सी का होना जरूरी है, लेकिन रस्सी को होने के लिए सर्प की उपस्थिति की जरूरत नहीं है। यानी फॉर मैटर टू एग्जिस्ट कॉन्शियसनेस इज नेसेसरी, बट फॉर कॉन्शियसनेस टू एग्जिस्ट मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड। आत्मा कॉन्शियसनेस चैतन्य है, वह इस जड़ विश्व के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन ये जो जड़ विश्व है उसको बने रहने के लिए एक कॉन्शियसनेस यानी कि आत्म तत्व के ऊपर वो निर्भर है। स्क्रीन सिनेमा में पर्दे के ऊपर हमें पिक्चर दिखाई देता है तो वो पिक्चर देखने के लिए पर्दा होना जरूरी है, लेकिन पिक्चर बंद भी हो गया तो पर्दा तो अपनी जगह पर ही है। यानी पर्दे को अपनी जगह पर रहने के लिए पिक्चर का चालू रहना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी अ पिक्चर गोइंग ऑन, ए मूवी मस्ट बी गोइंग ऑन फॉर द स्क्रीन टू एग्जिस्ट इन इट्स प्लेस। नहीं, स्क्रीन अपनी जगह पर है, हमेशा है। उसके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्शंस होते हैं, अलग अलग पिक्चर्स दिखाई देते हैं, बट द स्क्रीन इज ऑलवेज देयर। सो पिक्चर को देखने के लिए स्क्रीन का होना आवश्यक है, लेकिन स्क्रीन की उपस्थिति के लिए पिक्चर का चलना आवश्यक नहीं है। प्रोजेक्टर बंद भी है तो भी स्क्रीन वहां पड़ा है। इसी तरह चैतन्य तत्व को अपने आप उपस्थित रहने के लिए ये विश्व की जरूरत नहीं है, लेकिन ये विश्व को जिस तरीके से हमें दिखता है उस तरीके से बने रहने के लिए इस चैतन्य तत्व को रहना जरूरी है। ये जो रिलेशन जो है चैतन्य तत्व और विश्व का, ये हमारे मन में हमेशा क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए। अभी नाउ ये पोस्ट ग्रेजुएशन का जंप यहां आएगा। अभी तक हमने क्या देखा कि मैं चैतन्य तत्व हूं, बराबर, एंड चैतन्य इज डिफरेंट फ्रॉम मैटर, सो देयर इज अ द्वैत, दोनों अलग अलग दिखते हैं। अभी हमने सीखा कि वो जो मैटर जो है वह चैतन्य का हिस्सा है, चैतन्य की वजह से एग्जिस्टेंस में है। सर्प जो है रज्जु की वजह से है, यानी सर्प जो है वह रज्जु का एक भास है या तो प्रतिबिंब है, जो भी आप उसको कहो। इसी लॉजिक को यदि हम एक्सटेंड करें तो यह जो विश्व हमें सामने दिखता है वह जैसे रज्जु में सर्प दिखता है वैसे इस चैतन्य में विश्व दिखता है। तो समुद्र में लहर उठती है तो जो लहर आई वो समुद्र का हिस्सा है, यह अभी हमने जानना मानना शुरू किया। और जैसे ही ये बात हमारे मान समझ में आई और हमें पता है कि कॉन्शियसनेस चैतन्य तत्व मैं हूँ, वो हमने ग्रेजुएशन में देखा, और अभी हमने ये भी देखा कि जो मैटर जो है वो जड़ जो है जो विश्व है चैतन्य से अलग नहीं है, चैतन्य का ही हिस्सा है, चैतन्य के ऊपर ही निर्भर है। एंड हियर कम्स द बिग जंप, अनदर जंप, क्वांटम जंप, उपनिषदिक जंप। और क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, यह चैतन्य मैं हूं, इस सृष्टि का सृजन ब्रह्म से हुआ, चैतन्य ब्रह्म जो है चैतन्य है, मुझ में और चैतन्य में कोई फर्क नहीं है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है। अभी आप कहेंगे कि ये कैसे उतरेगा मन में, इतनी बड़ी बात, इट इज डिफिकल्ट टू सोलो, जल्दी दिमाग में उतरती नहीं है। पूरा विश्व ये सामने जो ब्रह्म इतना बड़ा विश्व दिखाई देता है वो मेरा स्वरूप है, यू नो इट्स डिफिकल्ट टू कंसीव, इट इज डिफिकल्ट टू परसीव कि क्या बात हो रही है, वेयर आर वी। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए कि आप रात को सो रहे हैं और आपको स्वप्न आया, जैसे अगले इतवार को मैंने बताया था ना कि सुबह सुबह मुझे स्वप्न आया कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है, ऐसा कुछ अनूठा स्वप्न आया और आप स्वप्न की सृष्टि में बिल्कुल आप विलस रहे हैं, ये बड़ी अनूठी ये हो रही है। लेकिन इसमें जरा थोड़ी अलग बात करते हैं, डरने की बात करते हो जरा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हैं ना जो उसकी विस्मृति हो जाती है, थोड़ी डरावनी बात होती है तो जल्दी याद रहती है। आप स्वप्न देख रहे हैं, लेट अस इमेजिन अनदर सिनेरियो, कहीं टहलने के लिए निकले हैं, कहीं आप गए हैं वेकेशन में किसी वन प्रदेश में, और सुबह सुबह इच्छा हुई कि चलो मॉर्निंग वॉक को चलते हैं, और मॉर्निंग वॉक में आप चले और थोड़ा मूड में थे आप, अच्छा मूड था, सुबह जल्दी उठ गए थे तो चलने लगे वन में अंदर चले गए, चलते थोड़े आगे निकल गए और घना वन आ गया, जंगल है, थोड़ा अंधेरा भी है वृक्षों की वजह से, सूर्य भी पूरा निकला हुआ नहीं है, और इसमें आपको कहीं से बाघ की, टाइगर की डकार सुनाई दी और आप डरने लगे, अकेले हैं। और फिर क्या होता है मालूम है कि जब ऐसा डर लगता है ना तो हमारी स्मृति विभ्रंश हो जाता है, फिर कौन सी दिशा से आए थे, कौन सी दिशा में जाना है, ये सब विस्मृति हो जाती है, और फिर वहाँ खड़े खड़े कांपने लगते हैं, अरे और इतने में तो सामने टाइगर आ गया, खूंखार टाइगर सामने दिख रहा है, आपके और टाइगर के बीच में 10 फुट की दूरी है, बस उसको एक छलांग लगाने की जरूरत है और आप हजम, ये परिस्थिति में आप खड़े, जस्ट इमेजिन, पूरे सर से पांव तक कांप रहे हैं, पूरे शरीर में पसीना पसीना हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए, ये सब आप स्वप्न देख रहे हैं, यस, ड्रीम टाइगर, अरे होता है ना स्वप्न में, होता है ऐसा, या हमारी अनुभूति होती है। मान लीजिए कि ऐसे समय पर कोई वन प्रदेश का कोई अधिकारी या तो वहां का कोई लोकल व्यक्ति आ गया स्वप्न में, जिसको हम स्वप्न गुरु कहेंगे, और वो स्वप्न गुरु आपसे आकर कहेगा कि भैया क्यों डर रहे हो, ये टाइगर रियल नहीं है, ये तो स्वप्न है, तुम स्वप्न देख रहे हो, और आपको तो स्वप्न में वो टाइगर सामने दिख रहा है, क्या वो स्वप्न गुरु की बात आप मानोगे? नहीं, उसको उसकी जो आवाज आ रही है उस आपके कानों तक भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने वो टाइगर दिख रहा है, आप तो कांप रहे हैं, अब आपको लगता है कि अभी वो टाइगर छलांग लगाएगा, गया, जीवन और मृत्यु का सवाल है, घड़ी दो घड़ी की बात है, क्या एक बात याद आ रही है मुझे, वेरी फनी थिंग, जागृत अवस्था में मेरे साथ घटी हुई घटना है। हम US में जब भी जिस इलाके में रहते हैं, बहुत बढ़िया अनूठा इलाका है, तो एक बाजू बस्ती है और एक बाजू थोड़ा सा जंगल भी है, और रोज शाम को अपना हिरन की सारी फैमिली, 6-7 हिरन वहाँ ऐसे घूमने के लिए टहलने के लिए निकलते हैं, और आप यू कैन जस्ट सी देम एट अ डिस्टेंस ऑफ 5-6 feet, आपके नज़र के सामने से पूरी फैमिली गुजरती है 6-7 हिरनों की। तो कभी कभी रात को टहलने के लिए जाता था डिनर के बाद, घूमने के लिए 9 बजे के बाद, तो वहाँ तो क्या है कि 7-7:30 बजे तो पूरा सब कुछ शांत हो जाता है, 8 बजे तो सोपो पड़ी जाए, रास्ते पे कोई आदमी आपको दिखेगा नहीं, आप अकेले घूम रहे हैं। तो उसमें मुझे कभी कभी ख्याल आता था कि यहाँ जैसे हिरन रहते हैं वैसे टाइगर भी रहता होगा, और कभी आ गया तो एक बार मन में विचार आया, और जस्ट आई वॉज इमेजिनिंग है, चलते चलते ऐसे मन कहाँ कहाँ ले जाता है हमको, तो ऐसे मन में एक बात आई कि सच में टाइगर आ गया और उसने मुझे निगलना शुरू किया, तो मेरे पैर से उसने मुझे पकड़ा और मैं अंदर जा रहा हूँ, तो मैंने जेब में से सेलफोन निकाला, घर पे मेरे बेटे को फ़ोन किया कि मुझे टाइगर ने पकड़ा हुआ है, वो मुझे चबा रहा है, थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा, मैं इधर हूं। अब ऐसे फनी विचार भी ये दिमाग करता है। सी ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि मन की जो सृष्टि है कुछ अजीब सी है। तो ये आप स्वप्न देख रहे हैं कि सामने टाइगर है और वो अभी बस 5 मिनट का 2 मिनट का सवाल है, तभी आकर जो कोई स्वप्न गुरु आपसे कहे, अरे भैया तुम्हें स्वप्न देख रहे हो, ये रियलिटी नहीं है, क्यों डर रहे हो, आप मानोगे नहीं, आप तो कांप रहे हो। तो उसमें इस स्वप्न से बाहर निकलने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, और वो है आपको जागना पड़ेगा। You will have to come out of your dream. For that, you have to awaken yourself. हमें जब जागृति आएगी, मान लीजिए कि आप कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और फिर आपके बाजू में बगल में या तो आपके हस्बैंड या तो आपकी वाइफ सोई हुई है, वो आपको ऐसा हिल मिलाकर जगाए, अरे क्या कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, हैं? जाग जाते हो। और जैसे जागृति होती है तो पता चलता है अरे तो स्वप्न था, बराबर, बस यही बात है। ये संसार में जो सब हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो सारी सृष्टि खड़ी है, जिसको देखकर वहां कांप रहे थे, यहां मजा कर रहे हैं, बात एक ही है। जैसे मेरी एंगेजमेंट हो रही थी उसका मैं लुत्फ ले रहा था स्वप्न में, तो ऐसे हम ये संसार का, ये विश्व का लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन बात यह है कि यह स्वप्न है। आत्मा के लेवल से जब भी आप देखोगे तभी, शरीर के लेवल से नहीं। यानी अभी आपको प्राइमरी सेकेंडरी से पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर आए, प्राइमरी सेकेंडरी में ये जो विश्व है आपको स्वप्न नहीं दिखेगा, रियल दिखेगा, लेकिन जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में आ गए, आत्मा के लेवल से जब भी हमने सोचना शुरू किया और जब ये ज्ञान रूपी जागृति आई, अरे ये तो पूरा स्वप्न है। तो मैं कौन हूं, मैं चैतन्य हूं, बराबर। चैतन्य कहां से आया, चैतन्य तो ब्रह्म का स्वरूप है, तो ब्रह्म भी चैतन्य है, मैं भी चैतन्य हूं, ए इज इक्वल टू बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए, तो मैं भी ब्रह्म हूं, आई एम ब्रह्मास्मि। ये हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन। नाउ इट इज easier to say, ये बोलना आसान है, हम आराम से शांति से बोल देते हैं कि हम ब्रह्मास्मि। ये वेदांत कहता है कि यह जो विश्व है वो भी एक अलग प्रकार का स्वप्न है। हमारे 2 प्रकार के स्वप्न होते हैं वेदांत की भाषा में कहें तो, एक है प्रातिभासिक और एक व्यवहारिक। प्रातिभासिक स्वप्न जो है वो हम नींद में देखते हैं, और व्यवहारिक स्वप्न जो है वो हम जिंदा देखते हैं, ठीक है। सो इसलिए वेदांत हमें कहता है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता, स्वामी विवेकानंद का फेमस सेंटेंस, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, और प्राप्य वरान निबोधता, जो तुम्हें पाना है उसको पालो, वेकअप अराइज एंड अवेक। ये जो उपनिषद हमें कहता है कि तुम जागो, व्हाट डज इट मीन, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम जाग ही रहे हैं, हम कहां सोए हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ जो बातें हो रही हैं भगवद गीता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, और आप बोल रहे सो रहे हो, हाँ जी हम सो रहे हैं। किसी किसी लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, जिसको हम सोमनाबुलिस्ट कहते हैं, बराबर, और नींद में उठकर चलने लगते हैं, और कई कई लोग तो घर का दरवाजा खोल के बाहर भी निकल जाते हैं, टहल, पूरे नींद में है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन दे आर जस्ट वॉकिंग एज इफ ए नॉर्मल, एक जागृत व्यक्ति जिस तरीके से चलता है, जागृत व्यक्ति जिस तरीके से अपने आप को ये करता है, उस तरीके से चलता है आराम से। यानी दूर से देखने वाले आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि आदमी सो रहा है और नींद में चल रहा है भाई साहब। बस हमारी यही हालत है, वी आर ऑल्सो सोमनाबुलिस्ट्स। इस एक प्रकार की अज्ञान रूपी अजीब नींद में हम भी चल रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। और भगवान हमें इस नींद में चलने का जो सोमनाबुलिज्म है उसमें से हमें जगाना चाहते हैं। अभी हमारे उपनिषद जो हैं वह यह चैतन्य और ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जिसको हम शरीर कहते हैं, जो मिथ्या है, और ये चैतन्य जो है वह सत्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वह समझाने के लिए पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी का उपयोग करता है। यह जो आत्मा है वह कारण है और अनात्मा जो है वह उसका कार्य है। अनात्मा यानी शरीर प्लस अंतकरण और खास करके मन, क्योंकि हमारे सामने जो सारी दुनिया दिखती है वो हमारे ही मन का प्रोजेक्शन है। वी आर प्रोजेक्टिंग द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ अस। सामने चैतन्य रूपी पर्दा है और उस पर्दे के ऊपर जो पिक्चर चल रहा है वह हमारे मन रूपी प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट किया हुआ पिक्चर चल रहा है। अब बोलेंगे ऐसा कैसा, सबको वही दिखता है, ऐसा ही तो दिखता है, बराबर। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। आप दो व्यक्ति रास्ते पर चल रहे हो, बराबर, हस्बैंड एंड वाइफ चल रहे हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ चल रहे हैं, जेठालाल और दया भाभी चल रहे हैं रास्ते पे, बराबर, और सामने से सुंदरलाल आता दिखाई देता है। आपको मालूम है पात्र क्या है, बराबर है, सबने देखा है, सुंदरलाल मालूम है ना, दया भाभी का भाई और जेठालाल का साला। व्यक्ति एक ही सामने से आ रहा है, वही सुंदरलाल है, वही कपड़े पहने हुए हैं, बराबर, दोनों के मन के रिएक्शन क्या होंगे? जेठालाल बोलेंगे कि ये मनुष्य ये खडूस सुबह सुबह यहाँ कहाँ आ गया, और दया भाभी क्या बोलेंगे? अरे भैला मारो भाई, क्या हुआ? सुंदरलाल के ऊपर दोनों के मन का प्रोजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? घटना तो एक ही है, एक ही व्यक्ति आ रहा है, वही कपड़े पहने, वही लिबास है, एक के मन का रिएक्शन, दूसरे के मन का रिएक्शन क्या है? सो व्हाट वी वांट टू डिराइव आउट ऑफ दिस एनालॉजी इज कि संसार हमें जो सामने दिखता है इट इज नथिंग बट आवर ओन प्रोजेक्शन। हमारा माइंड जैसे प्रोजेक्ट करता है वैसा संसार हमें दिखता है। मेरी अपनी अभी अभी की बात करूं, जो दैट लिटिल एलिमेंट दैट आई हैड, जो गैस वैस वगैरह जो हो गया था, ये जो आम की वजह से हुआ था, आम खाने की वजह से, कुछ ज्यादा ही खा लिया था, तो अभी परिस्थिति ऐसी हो गई कि घर में आम पड़े हैं, वही आम है जो मेरी पत्नी को बहुत मीठा अच्छा लगता है खाने के लिए, टेस्टफुल लगता है, और मुझे वही आम जहर दिखता है, मुझे नहीं खाना है। क्यों? वस्तु वही है, इट इज अवर माइंड्स प्रोजेक्शन। सो इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमें पहले तो ये बात सीखना है कि ये जो जगत हमें दिखाई देता है वो मिथ्या है और ये हमारा मन का प्रोजेक्शन है। एंड देयरफॉर इस जगत को हमें जैसे देखना है वैसा हम देख सकते हैं। If you want to see a positive world, you can see a positive world. If you want to see a negative world, you can see a negative world. कोरोना की महामारी आ गई, बराबर सब लोग परेशान हो गए, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, त्रस्त हो गए, ये कहाँ आ गया। लेकिन हम यहाँ जिस जिन्होंने तत्वबोध का अध्ययन कर रहे थे बोला that was a blessing in disguise, है ना। कोरोना के 2 महीने में कितना अध्ययन हमने कर लिया, एक अद्भुत ग्रंथ का अध्ययन हमने कर लिया। तो जो दूसरों के लिए महामारी है, दूसरों के लिए तकलीफ है, ये कहाँ से आ गया, मनोज बोर हो रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है, और हमारे लिए टाइम ऐसे निकलता था। सेवरल एग्जाम्पल्स वी कैन टेक। और एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है, कहा है कि गार्डन में फला फला जगह पर 5 बजे मिलेंगे, और 5 में 5 कम बाकी है, तब से वो प्रेमी ऐसे ऐसे जागता है, आई नहीं है, आई नहीं है, 5 बज गए, फिर तो उसको आने का पूरा पूरा इंतजार है, वो घड़ी देखता है, और एवरी हाफ ए मिनट ही कीप्स ऑन लुकिंग एट द वॉच, अरे नहीं नहीं, 10 ही मिनट लेट आई, 5:10 को आई, कितनी देर लगा दी, कब से खड़ा हूं मैं, 10 मिनट का इंतजार तो ऐसा लगा कि 10 साल इंतजार किया हो। फिर वो प्रेमिका ने भी अपने जादू चलाया, उसको मना लिया, ये सब हम कर चुके हैं, तो वी आर ऑल एक्सपीरियंस इन दिस, तो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। और फिर वो दोनों साथ में 3 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे कैसे गुजर गए पता नहीं, लेकिन दोस्त 10 मिनट्स वेर अनबेरेबल। क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ अवर माइंड, टाइम इज द सेम, वही समय है, लेकिन हमारा मन कैसे उसको लेता है, मेनी थिंग्स, कई बातें, यानी हमें देर हैज टू बी एन एटीट्यूडिनल चेंज, हमारी विश्व के प्रति देखने की जो हमारी दृष्टि है, ये दृष्टि में बदलाव लाना है, और वो ये है कि इस विश्व में जो भी कुछ है वह इस चैतन्य तत्व से अलग नहीं है, देयर इज नो मैटर सेपरेट फ्रॉम कॉन्शियसनेस। सर्प है तो रज्जु की वजह से है, ज्वेलर की दुकान में आप जाइए तो कोई भी अलंकार आप देखेंगे, लेकिन अभी आपकी दृष्टि बदल गई है, अभी आप सभी अलंकार में सोना देखना शुरू करेंगे। पहले आप मात्र अलंकार देखते थे, ये कंगन है, ये बूटी है, ये पला है, ये ढिकना है, ये बांगड़ी है, वगैरह वट एवर, ठीक है। अभी सब में आपको सोना दिखता है, कितने कैरेट का है, 20 का है, 22 का है, पहले आप खाली साइज शेप देखते थे, नाउ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द गोल्ड इनसाइड। और जब ही मुझे ये पता चला कि सभी में गोल्ड है, ऊपर से अलग अलग दिखते हैं, घाट गड़िया पछी नाम रूप जो जुवा अंते तो हेमनु हेम हो नसीमता, क्या इसी तरह इस जगत में भी हमें सब कुछ अलग अलग भले ही दिखता हो, बट एवरीथिंग इज द सेम एनर्जी इन मोशन। विज्ञान भी हमें यही सिखाता है कि कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, So ultimately everything is in the form of electron, proton and neutron. Barabar? And Einstein ne hame sikha diya E is equal to mc square. Energy can be converted into matter. Shakti ka rupantaran ho sakta hai. To साइंस ने ही हमें ये उत्तर दिया है, जो दोज़ आर साइंटिफिकली ओरिएंटेड माइंड्स, उनके लिए कि इनविजिबल एनर्जी जो है, जो शक्ति जो दिखाई नहीं देती, इट कैन मैनिफेस्ट एज ए टेंजिबल मैटर, सामने दिखता है. तो हमें जैसे सर्वत्र सुवर्ण दर्शनम, ज्वेलर की दुकान में जहाँ भी हम देखते हैं, कलापिने का जहाँ जहाँ नजर मारे ठरे यादि भरी से आपने, कलापिने दूसरे अंदाज में बताया था लेकिन हम अपने अंदाज में ले सकते हैं ना, बराबर. जहाँ जहाँ नज़र मेरी पड़ती है वहाँ पर परमात्मा आपका ही स्वरूप दिखाई देता है, वही चैतन्य तत्व दिखाई देता है. फिर आप नदी को देखो, पर्वत को देखो, फूल को देखो, पेड़ों को देखो, सभी जगह पर अखिल ब्रह्मांड मां एकतुं श्री हरि जूझवे रूपे अनंत वासे, वो फिर दिखना शुरू हो जाता है. फिर जहां भी आप नजर करो आपको ब्रह्म ही दिखता है, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्ममय हैं, अपना ही स्वरूप दिखता है. कैवल्य उपनिषद में यही बात करी है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नानियेन हेतुना. सभी जगह पर ब्रह्म का ही दर्शन होता है. सर्वभूतस्थम आत्मानं, सभी भूतों में आत्मा का ही दर्शन होता है. सर्वभूतानि चात्मनि, सभी भूतों का आत्मा में ही देखा जाता है. सभी जगह पर ब्रह्म को ही देखना है. और इस द्वंद्व के अंदर जो दिखाई देता है उसके अंदर नॉन ड्यूअलिटी, अद्वैत को देखना, ये द्वैत के बीच में अद्वैत को देखना, यानी अलग अलग दिखता है, हम अलग हैं, संसार अलग दिखता है, हमारे सामने है, लेकिन उसके अंदर वापस वो एकत्व को देखना, सभी में ब्रह्म समाया हुआ है, उसी ब्रह्म का सभी जगह पर दर्शन करना, यानी इस द्वैत में अद्वैत को देखना, इसका टेक्निकल वर्ड परमात्मा ने यहां कहा है ब्रह्म कर्म समाधिना. ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म ही वो तेने गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना. ये ब्रह्म कर्म समाधि क्या है? तो ये है कि ये द्वैत में अद्वैत को देखना, और ये ब्रह्म कर्म समाधिन जो है वो टाइटल भगवान ने ज्ञानी को दिया है. समाधि यानी क्या? सम आदि, टू एब्सॉर्ब समथिंग, अच्छी तरह से किसी को एब्सॉर्ब कर लेना, वो समाधि है. सो हमारा मन जिसको एब्सॉर्ब करता है, दैट प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन इज कॉल्ड समाधि. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वेलर की दुकान में आप गए हैं तो सभी अलंकार जो पड़े हैं उसके अंदर हमें सुवर्ण दिखता है, यानी कि अवर माइंड हैज एब्सॉर्ब्ड वन थिंग, दैट बिहाइंड ऑल दिस ऑर्नामेंट्स देयर इज ओनली वन सब्सटेंस एंड दैट इज गोल्ड. तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? गोल्ड समाधि. बराबर. तो आज ये गोल्ड समाधि में हम समाधि ले लेंगे. इस बात को और भी आगे करनी है. पोस्ट ग्रेजुएशन पे आ गए, अभी धीरे से पीएचडी तक जाना है. ठीक है, अगले शुक्रवार को. सतो मा सद्गमय.